تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم مکاز. هفت دریا را دراش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. سنگ ها و کافران سنگ دل، اندرایند اندرو زار و خجل. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تاز حق آید مرو را این ندا. سیر گشتی سیر، گوید نه هنوز، اینت آتش، اینت تابش، اینت سوز. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معدهش نعر زنان هل من مزید. حق قدم بر وی نهد از لا مکان، آنگهو ساکن شود از کن فکان. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزوها. این قدم حق را بود کو را کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را باژگون کج تیر هاست. راست شو چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بیگمان. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. سهل شیریدان که صفها بشکند، شیر آن استان که خود را بشکند.